νέων εργασιών και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μελέτη και που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο. Εξκεφτείς έδαφος διόδηση με ραπόδες, έχει τα άρθρα. Και δεύτερο, προμήθεια δανείων, συνήθως δάνεια λοιπόν, κατηγορίας ε1-ε4. Να ρωτήσω, αυτό το έργο διαπλάτηση είπαμε υπαρχιακή στο δούτη χερού φυλαχτού. Αυτό το έργο πού προσδιορίζεται, ποιο είναι αυτό το έργο ακριβώς? Είναι από τη χερό για φυλαχτό διαπλάτηση εκατέρωθεν του δρόμου, όταν είχαμε πάρει την απόφαση για την έγκριση της μελέτης, είχαμε πει αυτό, ότι θα ανοίξει ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Αντιδήμαρχη τεχνικό έργο. Για να ανοίξει, θέλει 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι 45.000 ευρώ. Ναι. Τι κάναμε σε αυτό το έργο, πού έγινε, γιατί έργο δεν έγινε καθόλου. Τυχερό φυλαχτό, δεν έγινε καθόλου έργο. Σαν τίτλο. Διαπλάτηση. Ναι, σαν τίτλο είναι αυτό και παραπέμπει πράγματι παραπλανή. Αλλά όμως το κομμάτι που έγινε τώρα, εκείνο εκεί με το 3α, έτσι, είναι στην έξοδο του φυλακτού με την συμβολή και υποτίθεται ένα κομμάτι της μελλοντικής διαπλάτησης. Η οποία διαπλάτηση θέλει πολλά λεφτά, δεν 3 εκατομμύρια, θέλει γεμπύρια. Θέλει τεχνικά, δεν γίνεται με 45.000. Αλλά 10 αυτοκίνητα φίλε, ο πρωίος από 5.000 δεν είναι πολύ βαρύ. Τι 10 αυτοκίνητα. Πόσο μπορούν, ρε παιδιά, αυτό άμα έχετε καμία αντίρρηση, εδώ υπάρχουν μηχανικοί που θα τα μετρήσουν. Δεν έχει πληρωθεί το έργο. Και ποιο το κάνει το έργο, Χρύσα? Όταν το έργο ποιος το έκανε? Θα έρθει ένας μηχανικός να μετρήσει, θα υπογράψει, θα θεωρήσει. Αν έχει καμία αντίρρηση, κάνει τους καταγγελία. Δεν έγινε επιμέτρηση ακόμα. Εντάξει, αλλά εγώ το βλέπω. Τι έργο είναι αυτό? Κύριε Δήμαρχε, δεν έχει νόημα να τη λες εδώ, Ρωσία Τόνη. Ζωρώ μετά και θα έχει μαγή βράσιμο. Όχι, δεν έχει το μελέτη αυτή. Πεζοδρόμο να κάνει εκεί, δείχνει για μέτρα πόσα θέλει και κάνει ένα προϋπολογισμό να δει. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο έτσι ακόμα μια ερώτηση. Αυτό το έργο εγώ έβλεπα. Όταν θα πληρωθεί το έργο αυτό. Αυτό δεν είναι πληρωμή το έργο. Έτσι. Έχει ακόμα δουλειά για να πληρωθεί. Θα έρθει να μετρήσει ένα μηχανικό, θα βάλει κορδέλες και λοιπά, θα βάλει τόσα κυβικά. Έτσι. Όχι. Για άσφαλτο μόνο για 100.000 κάνει το έργο. Δεν το γιάγκα, κάτσε α πούμε. Το θέμα είναι το εξή. Θα έρθει ένα μηχανικό, θα μετρήσει. Και ό,τι μετρήσει αυτός ο άνθρωπος με δικιά του ευθύνη, χωρίς να μπορεί να τα νερώσει ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, έτσι, θα πληρωθεί και θα θεωρηθεί. Αν έχετε τότε κάποια αντίρρηση, κάντε καταγγελία ο άνθρωπος να πάει. Το να λέμε τώρα ότι θα γίνει, τι είναι αυτά, πουλά είναι κτλ. Δημιουργούν απλά σε μια δηλητηριώδη ατμόσφαιρα χωρίς νόημα. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι στον κύριο Δήμαρχο. Γιατί βάλαμε παραπλανητικό τίτλο? Ένα. Και δεύτερον, έγινε συμφωνητικό υπεργολαβία στο Παπαμαυροδήμι την κατασκευαστική. Γιατί σε αυτό το έργο δούλεψε πάρα πολλές ημέρες ο Λεωνίδας, ο Ποτνίδης, με τον Γκρέιντερ. Έτσι. Okay. Και τώρα λέμε το πήρε Παπαμαυροδής. Υπάρχει συμφωνητικό υπεργολαβία θεωρημένο από την εφορία? Υπάρχει. Ή θα πληρωθεί ο Παπαμαυροδής και μετά η κατασκευαστική θα ψάχνεται να πάρει κανένα δάνειο για να πληρώσει ο εργαζομένος? Γιατί κάπως έτσι χάνονται τα χρήματα. Αυτά τα δύο ερωτήματα έχω. Όταν θα πληρωθεί, θα δει. Έτσι, και ποιος θα πληρωθεί και πού θα πάνε τα λεφτά. Δεν μπορείς να απαντήσεις τώρα. Τώρα γιατί δεν μπορείς? Δεν πληρώθηκε κανένας. Δεν ξέρουμε αν θα πληρωθεί κάποιος. Το συμφωνητικό υπεργολαβίας γίνεται πριν γίνει το έργο. Δεν γίνεται μετά. Έχεις συμφωνητικό υπεργολαβίας. Είσαι πρόεδρος της ΔΕΤΑΤ. Της κατασκευαστικής. Όσα μηχανήματα έχουν δουλέψει εκεί της ΔΕΤΑΤ είναι καταγεγραμμένα από το Μαγκίνα με τις ώρες τους κτλ. Συμφωνητικό υπεργολαβίας έγινε. Συμφωνητικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συμφωνητικό. Και γιατί παραπλανητικό στο τίτλο. Και δεν το βάλαμε να κάνουμε έναν δρόμο εκεί πέρα στο φυλακτό μέσα και βάλαμε αυτόν τον τίτλο. Τι στοχεύουν, τι θα κερδίσει ο Δήμος? Ο Δήμος δεν κερδίζει. Ναι, γιατί βάλαμε τον παραπλανητικό τίτλο. Γιατί εγώ βλέποντας αυτή τη μελέτη, λέω μπράβο, θα κάνουν διαπλάτη στον δρόμο του χερού φυλακτό επειδή είναι στενός, θα ανοίξουν τα δέντρα αυτά λίγο. Μάλιστα. Και τώρα εσείς θέλετε να ψηφίσουμε τον ΑΠΕ χωρίς να μας δίνετε εξηγήσεις γιατί.